Τι έπαθε ο άλλος μέσα. Τι έπαθε. Δεν άκουσες τι ξεστόμησε μέσα ο άλλος τώρα, αυτό λέω. Τι είπε, τι είπε. Είπε καλό λόγο για τον Τσίπρα, ρε μαλάκα. Όχι, παιδί μου, κατά τρολιά είναι, κατά λάθος. Λέμε και κανένα ψεύτικο. Όχι, όχι, το. Δεν το εννοείς, το λέω, εγώ το ξέρω. Γιατί πρόσεξε, τον υποστήριξε, γιατί λέει ήταν η αγαπή του χθες με τους δημοσιογράφους, εκεί κάπου στην Κρήτη και αυτά λέει. Όχι, έχει δίκιο, λέει. Εντάξει και καλά, έκανε και στα 2,5 χρόνια το αναγνωρίζουμε κάτι. Έχει πάθει μήνυ εγκεφαλικό. Τρέξ τον τώρα όσο είναι νωρίς. Και για να μην ξεχνιόμαστε, να πω κάτι. Τι. Γανίζω Φρύλος και Πειραιάς. Γεια. Δεν βαριέσαι, έλεγε. Έλα, Μωρισιονάτη. Έλα, καλέ. Τελικά θα μας γίνει βίωμα, έτσι, ναι, σε όλα. Όλον έλες. Τι θες να πω, όχι. Είμαστε σε περίοδο που λέμε όχι σε όλα. Λέμε όχι σε κάτι, σε οτιδήποτε. Ναι, θα λέω. Ναι, δεν θέλετε, ναι, ναι, στο διάλογο. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι. Πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται μεταξύ μας. Πολύ ερωτικό, ε. Όχι, όλο την ώρα της ελληνοφρενίας. Κατά άδων η ελληνοφρενία. Συναντιόμαστε, ρε φιλέ. Ωραία, ρε παιδί μου, πάρε με και στον Μπογιόπουλο τώρα. Τι θες να κάνω. Αφού δεν το σηκώσει, Μωρή Λουλούνα μου. Τώρα κι εσύ, πού θες να μιλήσουμε, στο καμπουράκι. Δεν γίνεται, είμαι προσεκτικό στο τι θα πει. Ποιο είναι το κολυτάρι σου, το χοντρό, ρε, που γουστάρει πολύ, έλα. Τον νυφλή. Μπράβο, ρε. Ρε, είπε τον νυφλή χοντρό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα τώρα. Δεν είναι χοντρό. Απλά είναι ένα δημοσιογράφο που λέμε, που τον βλέπει από μακριά, διακρίνεται από χιλιόμετρο. Δεν είναι αυτό χοντρό, είναι θέμα ανάγνωση. Το ότι πάμε για εκλογές. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω, είσαι Σιριζέος, μιλάς με Σιριζέους, σε παρακαλώ. Δώσ' μου πληροφόρηση. Το ότι πάμε για εκλογές είναι δεδομένο. Πώς θα τρομοκρατήσουμε το Πόπολο να μην ξεφύγει από το Μαντρί. Και όταν λέω Μαντρί, εννοώ αυτά που μας δείχνουν. Πώς θα το τρομοκρατήσουμε. Να, ο Τούρκος πάνω από τη Μεγάλη Παναγιά, όπως το λένε τον Ισάκη εκείνο. Έτσι πάνε αυτά. Άμα δεν έχεις μάθει, μάθε. Και τι λες τώρα να πούμε. Που οι Τούρκοι μας απειλούν με πόλεμο. Εγώ από μικρό παιδάκι, μια ζωή οι Τούρκοι μας άλλαζαν τα αρχαία. Θυμάσαι Παπαντρέου να πούμε βυθίστε το χώρα. Σεισμίκια μετά, να οι παραβιάσεις. Δεν ξέρει κανένα όμως τι γίνεται απέναντι. Το ίδιο παραμυθάκι που πουλάνε και απέναντι. Ξεκόλα, δεν μασάμε. Ελάτε, ρε. Ελάτε να τα πάρετε. Πρέκα, πρέκα όλοι. Ελάτε να τα πάρετε. Πρέκα, ζουράρι, ζωστείτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μετώσαμε το παπούχι ανοιχτά ο Ερντογάν, μαλάκες. Συρίες, Κούρδους, κρυφοχριστιανούς. Τους εχθρούς που έχει κάνει τώρα μετά το πραξικόπημα και αυτές τις μαλακίες. Έχει όρεξη να έρθει να κάνει πόλεμο στην Ελλάδα. Μας τρομάζουν, ρε μαλάκες, για να μας ίσουμε και να μην ξεφύγουμε από το Μαντρί. Ένα. Ενημέρωση βλέπω, όχι μαλακίες τώρα. Μακριχέρι τη δεξιά εκεί, Σιριζέα εδώ. Χορηγό τη δεξιά τα λες εσύ για σένα. Και χορηγό τη. Το Σιριζέα το λες, θα λες χορηγό τη δεξιά. Εμείς που δίνουμε ψήφου στου Κυριάκου και εφαρμόζουμε πολιτικές Κυριάκων. Αυτό θα λες, δεν θα λες Σιριζέα, είναι κρίμα πια. Τον κουτσούλησε το πλέμμα του Προστιγένο, το γεροντοκόρο. Γιατί είπε καλό λόγο για τον Τσίπρα. Ναι, μωρέ, να θα τον πάρει πίσω. Θερμόμετρο. Ναι, τι είπε, ναι. Τι είπε. Αυτό που έγινε στην Κρήτη, χθε συμφώνησε με αυτά που είπε ο Τσίπρα. Κάτσε να πάω μέσα να τον προγγίξω, κατά λάθο το ξέρω. Ναι, είναι ο καημένο, ναι, κρίμα, κρίμα. Θα του ξέφυγε, δεν ισχύει. Ό,τι και να άκουσες δεν ισχύει υπέρ Τσίπρα. Βαριάς μορφής, Αλσχάιμερ. Ρε παιδί μου, δεν είναι και τόσο βαριάς μορφής που να μην θυμάται ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ή υποσχέσεις ότι θα σκίσουν μνημόνια. Όχι τόσο βαθιάς, άλλου είδους. Για πες μου, αγάπη μου, τι θες να πεις. Έλα ρε Αποστόλη, τι έγινε, να βγάλουμε καντήλες για να σου μιλήσουμε, ρε παιδάκι. Ωραία, και να βγάλεις καντήλες, τι γίνεται, λες και δεν υπάρχουν ματζούνια να τις διώξεις. Ρε παιδί μου, εντάξει, σε παίρνω, σε ξαναπαίρνω 2-3 μέρες τώρα μέχρι την αναμονή. Να σου πω τώρα, τι θα γίνει τώρα, θα κάνουμε σάτυρα μόνο για τους πολιτικούς, θα κάνουμε σάτυρα για τους τραπεζίτες, δεν θα κάνουμε σάτυρα. Γιατί να κάνουμε για τους τραπεζίτες, μισό λεπτάκι. Να κάνουμε για τους τραπεζίτες, ρε φίλε, εντάξει, το ξέρω, σε πληρώνουν να πούμε γλυφτράκισε και εσύ όπως και εγώ, και όπως και όλοι σας. Έτσι, μπράβο, ναι, όπως και όλοι σας. Όπως και όλοι σας, όπως και όλοι σας. Δουλάκια του ATM, τι να κάνουμε, φίλε, τι να κάνουμε. Περίμενε τι ουρέ εσύ που δεν είσαι γλυφτάκι. Περίμενε τι ουρέ να πάρει 60 ευρώ. Όλα καλά. Εξαρτώταν η ζωή σου από μια τράπεζα. Για πε μου λίγο, γιατί σε βλέπω πολύ μάχημο, πολύ αρχιτό. Τη πα την τράπεζα, μα σου γυρίσει το μάτι να πούμε. Ρίχνει γροθιά στο κατεστημένο, σπάζοντα μια τζαμαρία τράπεζα. Για πε. Ρε άσε την παπάτσα και κάνε λίγο τη δουλειά σου καλά. Βγάλε του τραπεζίτε φορά παρτίδα. Έχουν πνίξει τον κόσμο. Οι τραπεζίτε είναι φίλοι σα. Ρε άντε ρε, πρωί με σύγχυσε. Εσύ πήρε, εγώ πήρα. Έλα, πώς το λέμε, έλα ρε Καρατζαφερικέ. Άντε γα***, μιλάω. Μπα, τι δες, άρεσε. Άκουσα με λίγο ρε παπάρα τώρα. Αποστόλης. Εντάξει, Αποστόλης, με κάθε Κυριακή σε ένα κολοκάναλο και δεν πιάσε το όριο και μπήκε. Εσύ που κάνεις κάθε μέρα σε μεγάλα κανάλια, τι μας κάνουμε ρε που***. Εγώ πάω κατευθείαν για θέση, Πάκη. Όχι μαλα***. Θεσμός, θεσμός, εγώ είμαι για θεσμός. Η στερνή μου θέληση είναι σαν θα πεθάνω. Εκατοντάδες γυναικών στο μνήμα μου απάνω. Να γαμπτύνουν ολόγι μου από μπροστά και πίσω. Μήπως καμπτύσουν και εμέ στο μνήμα μου. Καλή Χριστούγεννα, δεν απόκριες. Όσα χρήματα έχω βρει και όσοι παράδες να μοιραστούν στους πούς στις κολομπαράδες. Η διαθήκη γράφτηκε σε συμβολογραφείο και όποιος την διαβάσει και δεν τη σεβαστεί, του δίνει ευθύς την ευχή και την κατάρα να πάει να γαμπτύνει. Ευχαριστώ, να σε καλά, καλά Χριστούγεννα.